sunulmuş da ediyor ezber. Dersini almış da ediyor ezber. Sürmeyi gözleri sürmeyi neler aman. Aman ben yarelendim aman. Bu dert beni iflah etmez deyle. Bu dert beni benim dert çekmeye dermanım mı var aman, aman ben yarelendim aman. Başım çemellenmiş kirpik üstüne. Başım çemellenmiş kirpik üstüne. Havada bulutun adı gibi aman, aman ben yarelen. Çiğ düşmüş de gül sineler ıslanmış. Çiğ düşmüş de gül sineler ıslanmış. Yağmurun dallara yağdı gibi aman, aman ben yarelendim.